śledzimy z wielką uwagą to, co dzieje się na południu naszego kraju w związku z powodzią. Specjalne raporty powodziowe na antenie Polskiego Radia, na antenie Trójki, również audycje dziś między 12 a 13, a także od 16 do 19, a także w serwisach Trójki. Ten pierwszy serwis specjalny już o godzinie 5, potem o 5.30, o 6 i tak co pół godziny najświeższe doniesienia związane z tragiczną sytuacją na południu kraju. Obecnie wszystkie oczy zwrócone na Oławę. Oławę, która szykuje się na nadejście kulminacyjnej fali powodziowej. Stany alarmowe przekroczone są na 63 stacjach, a stany ostrzegawcze na 35. Czytamy też w prognozie pogody. Większość z nich dotyczy dorzecza Odry. Poinformował w nocy z wtorku na środę INGW. Nadal podnoszą się też stany wody, które wzrosły o kilka centymetrów. Ta prognoza pogody to jest coś, o czym powiemy za chwilę. Zacznijmy od tego, że dzisiaj jest 18 dzień września, że jest środa, że to 262 dzień 2024 roku i że do końca roku zostały 104 dni. Baltazar, Dobrowit, Irena, Józef, Metody, Ryszarda, Stanisław, Stefania, Tytus, Zachariasz i Zofia świętują dziś swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od Trójki. No i dzisiaj w ramach świąt, kalendarza świąt, na przykład Światowy Dzień Monitoringu Wody, tak paradoksalnie, prawda? W związku z tą sytuacją, dzień, który jest właściwie ogólnoświatową akcją, która ma na celu zaangażować obywateli w ochronę światowych zasobów wodnych, działania na rzecz czystości rzek, jezior oraz innych zbiorników wodnych. Święto ustanowiła Fundacja America's Clean Water w 2003 roku. Słońce dziś wstanie o 6.14, zajdzie o 18.45. My zaczynamy nasze spotkanie. Do 6.00 jesteśmy z Państwem. Coś mi świta. Always laughing. The glamour boys are credit's no good. Traffic dies while we are racing home. Mounted lights cover the open road. I'll be making, cause I've been chasing another. W trójce Dancing in the Flames, 8, no 9 minut po godzinie 4. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, w ciągu dnia wzrastające do dużego, głównie na wschodzie i południu kraju, mówią synoptycy. Rano na południu oraz w powiatach nadmorskich mgły, stopniowo zanikające i ograniczające widzialność początkowo do 200 metrów, więc może być na drogach niebezpiecznie. Na północnym zachodzie i na wybrzeżu bez opadów, nad resztą kraju przelotne opady deszczu, a w pasie od Podlasia przez Mazowsze po Dolinę Kłodzką i na południe od tej linii także burze, również z małym gradem. Prognozowana wysokość opadów od 5 do 15 mm, a na termometrach maksymalnie od 22 do 26 stopni, miejscami na południu w rejonach podgórskich oraz nad morzem od 17 do 20. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, ale w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę, wysoko w Sudetach nawet do 75. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hektopaskali, przewiduje się lekki spadek ciśnienia. No i wróćmy do sytuacji. Burmistrz Oławy: fala powodziowa ma być niższa, ale dłuższa. Tak powiedział Tomasz Frischmann, który przekazał tę informację tej nocy, z wtorku na środę. Ta spodziewana fala może wynieść 770 cm. Może być jednak dłuższa i dłużej przepływać przez miasto. Mieszkańcy Oławy przygotowują się na nadejście fali powodziowej. Pracują wspólnie także nocą, między innymi wzmacniając wał przeciwpowodziowy. Według zapowiedzi fala miała nadejść w środę nad ranem. No i można to obserwować między innymi w relacji TVP Info, informuje, no i pokazuje, bo kamera jest obecna. No i możemy śledzić również wizualnie na bieżąco to, co dzieje się w Oławie, ale też w innych miejscach. Zresztą serwis Trójki za 49 minut, ten pierwszy w ramach specjalnych wydań serwisów informacyjnych, trzymamy rękę na pulsie. Tyle, jeżeli chodzi o prognozę pogody, a teraz już Tori Amos i Cornflake Girl w Trójce.

Coś mi świta. Minut po czwartej, czas sprawdzić, co przyniosł ten dzień, czyli 18 dzień września na przestrzeni lat minionych. W 1907 roku, 18 września, uruchomiono elektrociepłownię przy ulicy Targowej w Łodzi, EC1. Już teraz obiekt, który bardziej pełni funkcję kulturalną i rozrywkową niż tę pierwotną, ale jednak warto to odnotować. W 1919 roku w Holandii przyznano prawa wyborcze kobietom, a w ramach naszego kalendarium również sprawdzamy, co przyniósł rok 51. Wówczas miała miejsce premiera filmu Tramwaj zwany Pożądaniem w reżyserii Eli Kazana. W 1958 roku w Warszawie rozpoczął się pierwszy festiwal Jazz Jamboree pod nazwą Jazz 58, a w roku 1960 w Rzymie rozpoczęły się pierwsze letnie igrzyska paralimpijskie. W 1963 roku, zostając w temacie sportu, na Stadionie Śląskim w Chorzowie w czasie meczu Pucharu Europy Mistrzostw Krajowych Górnik Zabrze i Austria Wiedeń, wynik 1-0, został ustanowiony rekord

across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right. So hard to get through to you. Jimi Hendrix i Crosstown Traffic. Za 25 minut piąta w ramach naszych spotkań porannych kalendarium muzyczne. Kolejna data przed nami, o której warto powiedzieć, tym razem z polskiego podwórka. Jest to data, która dotyczy debiutanckiej płyty Kasi Kowalskiej zatytułowanej Gemini. I ta płyta ukazała się 18 września w 1994 roku. A na krążku, a właściwie na kasecie, znalazła się taka piosenka Jak rzecz Kasia Kowalska. Poprzez palce moich rąk widzę, że Kacia Kowalska, Jak Rzecz, czyli album Gemini, a właściwie kaseta, no bo ten nośnik w połowie lat 90. był przecież bardzo popularny. Jeszcze jedna data w ramach kalendarium, to będzie rok 2000. 18 września ukazała się 8. płyta Madonny zatytułowana Music, album, który sprzedał się na całym świecie w nakładzie przekraczającym 11 milionów egzemplarzy. W samych Stanach Zjednoczonych kupiono 3 miliony kopii, a w Europie 5. Oława broni się przed powodzią, również brzeg, ale też Wrocław szykuje się na nadejście wielkiej wody. Instytucje kulturalne są zamknięte, trwa przenoszenie rzeczy, instrumentów również w Narodowym Forum Muzyki we wrocławskiej sali koncertowej, która miała gościć Szumskę Sato i Wrocławską Orkiestrę Barokową, ale ten koncert został przeniesiony do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Artyści wystąpią w najbliższy piątek, 20 września o godzinie 19. Koncert jest bezpłatny, to znaczy wstęp na to wydarzenie, ale obowiązuje kolejność i zapisy pod adresem koncerty2@polskieradio.pl. Przypominamy, 25 września o godzinie 20. Koncert zostanie również wyemitowany na antenie dwójki, radiowej dwójki. Za 11 minut godzina 5. polskieradio.pl poleca się Państwa uwadze. Tutaj te informacje można znaleźć. A my wracamy do muzyki. Teraz Black Sabbath i Paranoid, a potem Human League. Trójka. I shook you.